Uturuki, yani fiu, kutoka Tanzania baka Uturuki. Ndiyo, New Encoded Entertainment, kumara nyingine tena, wanakuletea Tanzania Night Session 3. Na safari hii, mama yangu we, wanakuletea King of Singeli of the old time, Dula Makabila. Jamani, nimejaini. Amtujui ndani ya Fox Club Istanbul. Uturuki ni tarehe 18 ya mwezi wa 11. Hii ni sawa na siku kuu. When Decoded Entertainment, safari mtatua. Hebu piga kelele kwa dula yake. Jazangu umepunywa. Nauliza utatoa utoa.